néhány száz euróért megvásárolt, Ázsiából importált porontyokat cserélnek. A gazdag világban alig látni őket a fazaktól! Bababosszás forever! A pulszíró felszívott kokain csíkok és rögtető zene! Ez az élet! Nem hétfőtől péketekig ravatolni van! Szalos helyen! Baba a szájakkal élvezésig szopatot kapszok! Kevés dolog és jó gazdagnak lenni, de ez az egyik! Baba pont szurol kokain csíkokat felszívni. Az influencer több baba pulszit látott már! Mit üzleti modell tanulmányozást!